caminhando e cantando e seguindo. A dar início ao, no programa chamado Templo Psicadélico, e hoje estamos a apresentar Simon Pausford. Simon Pausford nasceu em 1971 e é mais conhecido pelo nome Alucinogen. Ele é músico, DJ e produtor de Goa Trance e de Trance Psicadélico. Ele é um músico britânico, está atualmente a viver em Inglaterra, mas corre o mundo inteiro com várias participações, tais como Rajaram, Spongle, Young Brothers, Infected Mushroom e entre outros. Ele é proprietário da Twisted Records e gravou o seu primeiro álbum em 1995. Vamos continuar a ouvir. Este é um live act. Foi ao vivo em 2002 no deserto Eilat, em Israel. Oh, צוות שידורי החוץ של רדיו ביו 99 FM באלעד, רוני בורלה, אלעד בן שושן ודרור שווץ. באולפן, צחי אלבו. בשידור חי מחוות היעד באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו, סיימון פוספורד. Thank you. Thank you. לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. ועכשיו סיימון פוספורד. Thank you. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. ועכשיו, סיימון פוספורד. Ready, I'm about it that it scares people so deeply, even because that what is it? Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in, we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעד באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. ועכשיו סיימון פוספורד. think of a circle with a fine split in it. One end is insanity. You go around the circle to sanity, and on the other end of the circle, close to insanity, but not insanity, is unsanity. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. ועכשיו סיימון פוסוורד. Israel. Yeah. Yeah. אתם שידור חי מחוות היעל באלת. שידור חי. רדיו בי, 99 FM, נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו, סיימון פוסוורד. had. It was like, you know, it was the kind of most profound experience I've had in my life, like, you know. רציני לשידור חי מחוות היעד באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטראנס. ועכשיו, סיימון פוספורד.

My head was like a bruise, twice the small size. Feels like a football. But someone's moved the goalpost. Everything is slightly out of joint. get horny and holy at the same time. If you see it. אתם מאזינים לשידור חי מחוות היעד באלת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הייניקן סנדנס. ועכשיו, סיימון פוסוורד. it is water. Then it looks for the mother, which is silica. And it always is in geothermal active volcanoes where there's pressure and a lot of heat. This creates and forms a quartz crystal in six sides. It grows right-handed and left-handed according to the body's face. It has positive and negative qualities on each of its faces. So that's where we can help our modern radios, televisions, computers, watches, sonar, radar, everything that is communication comes from now. Quartz, crystal, crystal. Thank you. מאזינים לשידור חי מחוות היעל באילת. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. הניקן סנדנס. E desculpem lá aquele gajo que falava israelita, que isto foi gravado numa rádio. Até para a semana. Shuklam Bharatam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Jayet Sarva Vighnopashante.